پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرمائیے، بے وضو تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بغیر قرآن پاک کو چھوئے بے وضو تلاوت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. چنانچہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو شخص حالت نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے، جیسے نفل نماز میں بیٹھ کر، نفل نماز بغیر عذر کے بھی پڑھ سکتے ہیں مگر ثواب بلا عذر پڑھنے پر آدھا رہ جاتا ہے. چنانچہ جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز کے علاوہ باوضو ہو کر پڑھے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو شخص وضو کے بغیر پڑھے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. یہ احیاء العلوم جلد اول میں یہ روایت ہے. کنز العمال میں یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ عز وجل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو شخص حالت نماز میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھے تو اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو شخص نماز کے علاوہ پڑھے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، اور جو شخص کتاب اللہ کو توجہ سے سنے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.